آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegumil hisab. O dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hamadati şeyatin. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Yusuf suresi 54 ve 55. ayet-i kerimelerin tefsirini yapacağız. Bu ayetleri anlamaya çalışacağız. Ana tema nedir? Ana tema koltuk belası, koltuk sevdası. Biliyorsunuz yöneticilik denilen bir mesele vardır. Allah-u Teala'nın kullarını sınav ettiği meselelerden bir tanesi burada. Tıpkı şehvet gibi, tıpkı öfke gibi, tıpkı mal sevgisi gibi, araba sevgisi gibi, kadın sevgisi gibi ya da adam sevgisi gibi bizi sınav ettiği şeylerden bir tanesi de vardı. Nedir o? Riyaset sevgisi, baş olma sevgisi. Buna koltuk belası denir. Şimdi halk arasında koltuk sevdası. Adam yapıştı koltuğa bırakmıyor, 20 senedir belediye başkanı ya falan dersin. Koltuk sevdası denir buna. Ana tema budur. Bu koltuk sevdası nereden geliyor? Kimlerin yönetici olmaya talip olması lazım? Kimlerin yönetici olmaktan uzak durması lazım? Bunu iki tane ayet-i kerimeyle anlamaya çalışacağız. Bu iki ayeti konuştuktan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 52. mektubundan koltuk sevdası nereden geliyormuş bunu anlamaya çalışacağız. Mektubu okuyacağım. Çok kısa yorumlar yapacağım. Hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım inşallah. Allah Teala Hazretleri feyizimizi, bereketimizi bol kılsın kardeşler. Amin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz şöyle dedi. Bize yaşanmış bu olayı anlatıyor Yusuf suresinde. Biliyorsunuz Yusuf suresi nasıl başlar? Ehsemül kasasu. Kıssaların en güzeli, dünyada ne kadar kitap varsa, ne kadar insan yapımı ya da ilahi kitap varsa, bunların tamamında bazı kıssalar anlatılır. Bazı olaylar anlatılır, bazı nakiller yapılır, hikayelerden bahsedilir. Allah'ımız son kitabı olan Kur'an'da bir kıssadan bahsediyor ve bu kıssaya başlarken diyor ki, bu anlatacağım kıssa, bu anlatacağım yaşanmış olay, kıssaların en güzelidir. Ehsenül kasas. En güzeli. Şimdi bu kıssa içinde kral ile Mısır'ın meliki ile Mısır biliyorsunuz o dönemde Yusuf Aleyhisselam zamanında bir süper güç. Şimdiki Amerika gibi, şimdiki Rusya gibi bir süper güç. O dönemde Allah-u Teala oraya bir peygamber tayin etmek istiyor. Oranın halkının Müslüman olmasını istiyor. Allah bir halkı Müslüman yapmak istediği zaman ne yapar? Bir, ya bela verir. Oraya depremler verir, seller verir, felaketler verir, uyandırmak ister gafletten. İki, oraya peygamber gönderir. Allah Teala Hazretleri buraya kimi gönderiyor? Yusuf Aleyhisselam'ı belli çilelerden geçirdikten sonra kardeşleri tarafından kuyuya atılması çilesi, sonra bir köle gibi satılması çilesi, bir efendinin yanında kölelik yapması çilesi, hapse girmesi çilesi. Bunlardan sonra ne oluyor? Mısır'a ikinci adam oluyor. Bir maliye müşaviri, bir maliye bakanı oluyor. Bu süreç tabii Yusuf Suresi'nin başından sonuna kadar muhteşem bir lisan ile Allah'ımızın bizzat anlatışıyla detayları da bildiriliyor, anlatılıyor. Ben bu akşam sadece iki tane ayet-i kerime okuyacağım. konumuzla orantılı olduğu için yönetim, yöneticilik nasıl olmalı? Kimler yönetici olmalı? Koltuk sevdasından nasıl kaçılır? Hangi şartlarda yönetime talip olunur? Bunu anlamamız için bu iki ayet bizim için yeterlidir. Ölçü olarak Allah'ımızın bize naklettiği bu olayı nakledeceğim. Peşinden de imamın açıklamasını aktaracağım ve kapatacağız inşallah. Allah'ımız buyurdu ki, وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي Melik dedi ki, Mısır'ın sultanı Melik dedi ki, اُتُونِي onu bana getirin. Kimi bana getirin diyor kardeşler? Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ı diyor, bana getirin. Tabii peygamber olduğuna inanmıyor. Yusuf Aleyhisselam nerede o anda? Yusuf Aleyhisselam zindanda. Kendisine bir zina iftirası atıldı. Hizmetini yaptığı Mısır'ın melikinin veziri tarafından, vezirinin karısı tarafından. Karısı kim? Züleyha. Sonradan Müslüman oluyor. Allahü Teala Yusuf Aleyhisselam'a vahiy gönderiyor. Bu kadınla evleneceksin. İhtiyar bir kadın. Yusuf Aleyhisselam da Allah'ın emri gereği o kadınla evleniyor. Züleyha Yusuf Aleyhisselam'dan murad almak istiyor. Nefsini onunla tatmin etmek istiyor çünkü muhteşem bir güzellik vermiş Allah Teala Hazretleri. Dünyadaki insanların yarısının güzelliği Yusuf Aleyhisselam. O kadar güzel bir insan. Kadınlar ona hayran hayran bakıyor. Ergenlik dönemi geçiyor, gençlik dönemi geçiyor. 20 yaşlarında, 22 yaşlarında artık çok alımlı, çok güzel bir delikanlı oluyor. Böyle olunca evin hanımı Yusuf'tan murad almak istiyor ve bir tuzak kuruyor. Yedi kapının kilitlenmesi ve onunla baş başa kalma tuzağını zaten farklı sohbetlerimde anlatmıştım. Bunları geçiyoruz. Daha sonra Yusuf'a sahip olamayınca Allah'ın peygamberi ondan kaçınca, zina etmekten korkup o kadından kaçınca kadın arkasından gömleğini yırtıveriyor. Daha sonra kocasına yakalanıyorlar. Fakat kadın orada bir iftira atıyor. Diyor ki o bana sahip olmak istedi, ben kaçtım. Gömlek nereden yırtılmıştı? Önden mi? Arkadan mı? Arkadan yırtıldı. Arkadan yırtıldığı için kim masum oluyor burada? Kaçanın kim olduğu belli. Gömlek arkadan yırtılıyorsa bir arka taraftan kovalıyor demektir. Gitme, gitme! Kovalıyor demektir. Kadın Allah'ın peygamberini kovaladı. Övgüler ve selam Yusuf Aleyhisselam'ın üstüne olsun. Amin. Tabii kendisine inandıramıyor. Mısır'ın ikinci adamı da bunu gururuna yediremediği için Yusuf Aleyhisselam'a atılan bu iftirayı ister istemez kabul ediyor. Ve onu zindana attırıyor. Zindana attırınca Allahü Teala Hazretleri Yusuf Aleyhisselam'ı oradan çıkartmayı murad edince ne yapıyor? Cebrail Aleyhisselam'ı ona gönderiyor. Allah'ın peygamberi Yusuf'a peygamberlik nerede geldi? Bakın, peygamberlerin %99'una peygamberlik 40 yaşında gelir. 40 yaş fizikin ve ruhun en kuvvetli olduğu zirve yaştır. Bütün peygamberlere neredeyse %99'dur, 40 yaşında gelir ama iki tane peygambere 30'lu yaşlarda gelmiştir. Kim? Bir tanesi İsa Aleyhisselam, bir tanesi Yusuf Aleyhisselam. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Amin. Yusuf Aleyhisselam'a peygamberliği vermeyi murad ettiğinde Cebrail Aleyhisselam ona gönderiyor. Allah'ın tebliğ meleği, vahiy meleği Cebrail ona diyor ki bir dua edeceksin. Sana bir dua öğretiyorum. Bakın etrafınızda bazı insanlar vardır, size dua öğretirler. Ve bunun karşılığında sizden ücret talep etmezler. Bu bir melek. Melek vazifesidir. Herhangi bir Müslüman kul sana bir şey beklemeden bir dua öğretiyorsa bu bir melek vazifesi demektir. O adamı çok sev. O kadını çok sev abla. O insandan uzak durma. Hiçbir menfaati yok. Sana bir dua öğretiyor. Senin çıkış yolunu bulabilmen için sana anahtarı veriyor. Ve diyor ki kapı bu. Anahtarı sana veriyorum. Buradan sonra benim işim bitti. Kapının deliğine anahtarı sen koyacaksın ve anahtarı sen çevireceksin. Dua öğretmek demek bu demektir. Cebrail Aleyhisselam diyor ki sen şimdi bir dua yap. Ey Allah'ın peygamberi. Duanda şöyle diyeceksin. Allah'ım senden, senin katından bir rahmet bekliyorum. Ve hiç ummadığım bir yerden beni rızıklandırmanı istiyorum. İçeriden çıkamıyor. İçeriden çıkamıyor. Çıkamamasından sonra Allah'ın peygamberinin, peygamberlerin vekili Cebrail Aleyhisselam geliyor ve ona bir dua öğretiyor. Yusuf Aleyhisselam bu dua ile dua yapınca ne oluyor? Kral bir rüya görüyor. Bakın bu duaya kadar kral rüya falan görmüyor. Allah dilerse bir adamın işini yapsın, bir rüya verir onu ikaz eder, onu uyandırır. Dilerse Allah bir adamın gönlünü yapsın, özlemini rüyada giderir. Hayatında hiç görmediğin adamı sana rüyanda gösterir. Sarılırsın, oturur muhabbet yaparsın, sohbet yaparsın. Bu hafta pazar günü sabah namazından sonra Abdülmetin Hoca'nın kabrine gittik. Allah ona rahmet etsin. Amin. Mücahit bir vaizdi. Çok az bulunur vaizlerden. Şu anda ülkemizde böyle iki elin parmaklarını geçmez. Böyle vaizler. Allah sayılarını arttırsın. Amin. Osmanlı zamanında olduğu gibi, sahabe zamanında olduğu gibi kaliteli vaizler çıkarsa halk da kaliteli olur. Bütün iş hocaları da vaizlerdedir. Kelleyi koltuğa almış kaliteli vaizler bir Timurtaş Hoca gibi. Onun gibi bir adam gelmemiştir. Bu ülkenin görüp göreceği en büyük vaizdir. Ben daha iyisini işitmedim. Bunun gibi adamlar çoğalırsa ne olur kardeşler? Halk çoğalır. Halk İslam'a yönelir. Halk İslam'ı kolay bir şekilde öğrenir. Öğrendiği zaman da yaşama. Kalbi ve ruhu onu yaşamaya endeksler. Zaten İslam'ı yaşadığın zaman da otomatikman kuvvetlenir. Teknik olarak, ilmi olarak, ruhi olarak, kalbi olarak, imani olarak her taraftan kuvvetlenir. Kuvvetlendiği zaman da ne olur? Dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götürür. Sahabe gibi, Osmanlı gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Pazar günü namazdan sonra gittik Abdülmetin Hoca'nın vaazına. Ben iki ya da üç tane vaazını çalıştığım yerdeki yan camiye geldiği için orada canlı bir şekilde seyrettim. Fakat iş güç koşturma bir türlü görüşmek nasip olmadı. Kabrine gittik, orada biraz Kur'an okuduk, peşinden de dua yaptık. Bütün kabristandaki mevtaya. Eve geldim yattım. Allah rüyamda Abdülmetin Hoca'yı yanıma getirdi. Bizi ziyarete geldi. Çok sağlam bir şekilde sarıldı bize. Tanıyan kişiler diyor ki hocam bizi gördüğü anda hemen sarılırdı. Müsafaha değildi adeti. Adeti direkt sarılmaktı. Fakat sarıldığı zaman da çok sıkı sarılırdı. Derlerdi onu anlatırken. Rüyamda bu mübarek hocamız bize çok sıkı bir şekilde sarıldı ve şöyle dedi. Vaiz dediğin beyaz tenli olur zaten. Esprili güler bir yüzle bir latife yaptı, bir espri yaptı orada. Halbuki vaizin sarı tenlisi, siyah tenlisi, beyaz tenlisi önemli değildir. Yeter ki İslam anlatsın. Hepsi başımız üstünde yeri vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın veda hutbesini hatırlayın. Bir vaizden bahsediyor. Size siyah tenli, saçları kıvırcık, çirkin bir köle bile gelse ve İslam'ı anlatsa ona tabi olun. Onun sözlerini dinleyin. Bakın, verdiği tabire bakın. Siyah, kıvırcık saçlı, çirkin bir köle ve köle. Statüsü, toplum statüsü köle. Emir alan birisi demektir. Böyle bir köle bile gelse ona tabi olun, emrini tutun. Çünkü o İslam'ı anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ölçüsü bu. Dolayısıyla beyaz vaizin siyah vaizden bir üstünlüğü var mı kardeşler? Yok. Peki buradaki mana ne? Buradaki mana hocanın latifesi, esprisi. Vaiz dediğim, hani bizi orada sevindirmek istiyor, mutlu etmek istiyor. Nazire yapıyor. Allah selamet versin. Rüyada, manada görüşmek nasip oldu ama inşallah Rabbim cennette görüşmeyi nasip eder. Amin. İnşallah. İşte bu Allah'ın rüya yoluyla eğitim vermesidir. Rüya yoluyla terbiye etmesidir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki benim vefatımdan sonra haberi sadık olarak salih rüyalar kalacaktır ümmetime. Salih rüya, sadık rüya, doğru rüyalar. Allah Yusuf Aleyhisselam'ı oradan çıkartmayı diledi. 10 yıldan sonra çıkartmayı dileyince ne yaptı? Kralın, bu bahsi geçen melikinin kalbine bir rüya verdi. Rüya özetle 7 tane inek gördü rüyasında. İnekler semiz, şişkin, her taraf yeşillik, yiyorlar, içiyorlar, inekler çok büyüyor, gittikçe büyüyorlar. 7 yıl böyle geçti. 7 sene sonra inekler öldü. Kurudular, bir deri bir kemik kaldılar ve en sonunda öldüler, toprağa karıştılar. Ve her taraf kurak bir hale geldi, bataklıklar. Kuraklıklar. Bu rüyayı gördü kral. Rüyasını bütün kahinlerine, bütün sihirbazlarına, bütün ilim adamlarına, vezirlerine anlattı. Yüzlerce tabir işitti. Bu rüyayla alakalı yüzlerce tabir işitti onlardan. Fakat tatmin olmadı. Hiçbirisinden tatmin olmadı. Allah rüyanın manasını kimin kalbine verdi? Peygamber Yusuf Aleyhisselam'ın kalbine verdi. Melik'in yanındaki o adam, o hizmetçi, sakisi, ona şarap dolduran kişi... Melik kim? Putperest. Puta tapan bir kral. Mısır'ın resmi dini putperestlikti. Amon Ra denilen bir baş putları vardı. Bir de onun yardımcı putları. Aşk putu, güneş putu, ateş putu falan. Bilirsiniz bu çok tanrılı dinleri. Kralın yanında sakinliğini yapan, ona şarap dolduran adam zindandan çıktı. Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabiri ettirdi ve zindandan çıktı. Yusuf Aleyhisselam çıkmadan önce ona dedi ki, sen şimdi efendinin yanına ona hizmet etmeye gideceğin zaman onun yanında benim adımı an. Bakın bu çok ince bir mesele. Allah'ın peygamberi Allah Teala'ya güvenmiyor. Oradan bir an evvel çıkmak için 3 sene kalmış hapiste. 3 sene içinde oradan çıkmak, hapisten kurtulmak için diyor ki sen krala hizmet etmeye gideceksin ya, kurtulacaksın ölümden. Arkadaşın idam olacak, sen idam olmayacaksın. Krala gittiğin zaman benden bahset ona. Nasıl bir rüya tabircisi olduğundan bahset, beni de buradan çıkartsın. Allah'ımız buyuruyor ki sırf ondan bunu istediği için biz onu orada 7 sene daha tuttuk. Bakın, Allah'tan başkasından bir şey isteyeceğiniz zaman 40 defa düşünün, öyle isteyin. 7 sene, sadece bir tek söz. Efendinin yanında beni an. Ona benden bahset dediği için. 7 sene daha hapiste kaldı Yusuf Aleyhisselam. Toplam 10 seneye tekabül etti. 10 sene sonra Allah Teala dedi ki senin burada pişmen yeterlidir. Yaşın 30 olmuştur. Artık çıkıp Mısır'a İslam'ı anlatma vaktin gelmiştir. Dedi ve krala bu rüyayı verdi. Ve rüyasının tabirini yaptıramayınca sakinin aklına da bunu hatırlattı. Kardeşler, bir şeyi unuttuğumuz zaman bunu bize iki yol yöntem vardır. Bir, şeytanın unutturduğu meseleler. Hayırlı şeyleri şeytan unutturur. İki, Allah'ın unutturduğu meseleler. Acıları, sıkıntıları, kötü anıları Allah unutturur. Acımızı hafifletmek için. Buna Allah o meseleyi unutturmuştu. 7 sene sonunda Allah unuttuğu o meseleyi hatırlattı. Ben hapisten çıkmadan önce orada Yusuf denilen salih bir kişi vardı. Rüyamı tabir ettirdim. Ondan daha iyi bir rüya tabircisini ben nereden bulacağım? Nasıl ben unuttum ya? Hatta gelmeden önce konuşmuştuk. Bana demişti ki efendinin yanında beni an. Ama ben unutmuştum dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Dedi ki efendim, melikim, hapiste bir adam var. Benim rüyamı tabir etmişti ve birebir dediği her şey ortaya çıkmıştı. Senin bu rüyanı tabir etse o eder. O zaman dedi bir heyet kurun. Gidin hapse, benim rüyamı o kişiye anlatın. Tabirini getirin bana bildirin. Gittiler bir heyet halinde, adamla sarıldı. Adam rüyayı anlattı. Yusuf Aleyhisselam rüyasını tabir etti. İneklerin 7 tane ineği görmesi 7 yıl boyunca semiz bir şekilde ellerine attığı her şeyin bolluk ve bereket içinde geçeceğinin işaretidir. Bütün tarlalar normalden çok daha fazla ekim verecek. Ama 7 tane aynı ineğin kuruması, bir deri bir kemik kalması ve toprakla yeksan olması 7 senede kuraklık döneminin geleceğinin işaretidir. İlk 7 sene çok iyi bir şekilde mahsulleri toplarlarsa, stoklarlarsa sonraki 7 sene yaşayabilirler. Halkın helak olmasını engellemiş olurlar. Rüyasının tabiri budur dedi. Gitti adamlar krala rüyanın tabirini anlatınca dedi ki işte benim rüyamın tabiri budur. Benim kalbim tatmin olmuştur. Çabuk gidin o adamı bana getirin. Çabuk gidin o adamı bana getirin dedi ama adamlar Yusuf Aleyhisselam'a tekrar geri geldiler. Hemen hazırlan şu güzel elbiseleri giy, yıkan, güzel kokular sürün, kralın karşısına çıkacaksın dediler. Yusuf Aleyhisselam ne dedi? Ben gelmem. Şimdi aranızdan birisi 7 sene, 10 sene boyunca hapiste olsa ve reisi cumhur ya da başbakan ya da bir bakan o adamı hapisten çağırsa ne der? Hemen geliyorum. Allah'ın peygamberi ne dedi? Hayır, ben çıkmam. Siz gidin o krala deyin ki beni gördüğü zaman ellerini kesen kadınların hikayesini araştırsın. Beni aklamadıkça o kadınlar, beni temize çıkartmadıkça ben o kralın yanına çıkmam. Kardeşler, şu ahlaka, şu edebe bakın. Dikkat buyurun, Muhammed Aleyhisselam bu ayeti tefsir ederken diyor ki, biliyorsunuz Kur'an'ın ilk müfessiri Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu Kur'an'ı ondan daha iyi anlayan kimse yoktur dünyada. Kıyamete kadar da gelmeyecektir. Şimdi bu ayetleri tefsir ederken sahabe diyor ki, kardeşim Yusuf bu teklifi kraldan alınca dedi ki, ben gitmem. Bana bu teklif gelseydi hapisteyken ben hemen giderdim. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir mütevazılık örneği gösteriyor. Ben hemen çıkardım hapisten giderdim diyor. Kardeşini burada onara ediyor. Yusuf Aleyhisselam'ı onara ediyor. Ne kadar yüksek bir makamda olduğunu etrafındaki sahabelerine anlatıyor. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Kral hemen kadınları çağırın dedi. Kadınlar kimler? Bir, Züleyha. Züleyha'nın başı çektiği yani vezirinin karısı. İki, diğer devlet adamlarının karıları. Hepsi Yusuf Aleyhisselam'a aşık. Hepsi ondan kâm olmaya kalkmış. Nefsini tatmin etmek istemiş. Zina teklif etmiş. Hepsini reddetmiş. Reddedince de aşağılamışlar. Hepsi iftira atmış. Bu bize sulanıyor. Yusuf bize sulandı. Hiçbirisiyle zina etmedi. Hepsinin zina teklifini reddetti ve peşinden şu duayı yaptı. Allah'ım, bu kadınların beni davet ettiği şey zindan, bu kadınların beni davet ettiği şeyden daha hayırlıdır. Kardeşler, bir yerde zindan, bir yerde zina. Hangisi daha keyifli? Hangisi daha çok nefse hoş geliyor? Elbette ki zina. Hele ki bu cinsel birleşme tanımadığın birisiyle olursa, uzak birisi, nikah bağın olmayan birisiyle olursa normal bir cimadan çok daha zevkli olur. Şeytanın verdiği ayrı bir lezzet olur. Haramlarda ayrı bir lezzet, ayrı bir görsel vardır. Yabancı kadın her zaman senin karından daha güzel görünür. Şeytanın süslemesidir o. Halbuki ikisi arasında hiçbir fark yoktur. İkisiyle yatmak da aynıdır. Ama şeytan yabancı kadını, yani haramı sana süsler ve seni böyle aldatır. Şeytan kadar kuvvetli, kaliteli bir illüzyonist yoktur. En kuvvetli illüzyonist şeytandır. Aldatır. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam kabul etmedi. Reddetti ve iftiralara maruz kaldı. Bu bizimle beraber olmak istedi, bu bize zina etmek istedi. Biz kabul etmedik ha. Kadınların hepsi böyle dediler. Ama kral onları sorguya çekince kadınlar itiraf ettiler. Kralın güveni arttı. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'a güveni arttı. Devam etti Allah'ımız. Melik dedi ki onu bana getirin. Bihi istahlishu li nefsi. Ben onun kendi nefsime has kılacağım. Ben onu kendime has bir müşavir kılacağım. Biliyorsunuz krallar, liderler eşi olmayan bazı şeyler buldukları zaman dünyada bunu kendilerine has kılarlar. Hiç kimsenin ona ortak olmasını istemezler. O sadece bana has olacak. Osmanlı sultanlarına bakın, kendilerine has atlar vardı. Atlarına seyisler bile binemezdi. Sultanlara ait atlara seyisler bile binemez. Eğitir, bakımını yapar ama üstüne binemezler. Kendisine has kılmış onu. Kral ne diyor? Hemen onu bana getirin. Bu adam çok özel bir adam. Bak, kralın dinini paylaşmıyor ha. Kral çok tanrıcı, Yusuf Aleyhisselam muvahhid. Tek Allah'a iman ediyor. Bu adam farklı bir adam. Hemen dört elle, dört gözle üstüme atlaması gerekirken, saraya gelmesi gerekirken adını temize çıkartmak istedi. Ben ona karşı çok büyük bir güven sağladım. Ona karşı çok fazla kalbimde bir güven var. Muhakkak bu adamı bana getirin dedi. Ben onu kendime has bir mali müşavir yapacağım. Bir danışman, bir vezir yapacağım dedi. Allah'ımız devam etti anlatmaya. فَلَمَّا كَلَّمَهُ Sonra konuşunca, o konuşunca, bahsini yapınca, kralın karşısına geçtiği zaman, biliyorsunuz kralların karşısına çıkıldığı zaman ilk kim konuşur? Kral konuşur. Her zaman ülkenin lideri, ilk sözü o açar. Sonra karşı taraftaki misafir konuşur. Kral dedi ki, rüyamı tabir eden kişi sen misin? Benim dedi efendim. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam ona İbranice bazı dualarda bulundu. Allah sana hidayeti nasip etsin. Tek ilahı tanımayı, kendisini tanımayı, bilmeyi nasip etsin gibi dualarda bulundu. Karşına çıkacak olan sıkıntılarda doğru kararlar almayı nasip etsin. Halkını felaketlerle sınamasın gibi bazı dualar yaptı Yusuf Aleyhisselam. Buradan ne anlıyoruz kardeşler? Kafirlere, yaşayan kafirlere hidayet için, iyi yaşaması için dualarda bulunabilir. Ama ölmüş olan bir kafire herhangi bir dua yapılamaz. Bu İslam'ın hükmüdür. Yusuf Aleyhisselam onunla konuşunca bazı dualarda bulundu. قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ Sonra Melik dedi ki, muhakkak ki sen الْيَوْمَ bugün لَدَيْنَا bizim yanımızda مَك۪ينٌ اَم۪ينٌ makam sahibisin. Emin, çok emin bir kişisin ve yüce bir makam sahibisin. Rüyanı bir kez daha, rüyamın tabirini bir kez daha senin ağzından şifahi olarak duymak isterim dedi. Yusuf Aleyhisselam bizzat kendi ağzıyla rüyayı tabir edince ne oldu? Diğer tabir nasıldı kardeşler? Aracıyla. Aracıyla tabir oldu. Bu tabir nasıl oldu? Birebir, karşılıklı. Bir maçı izlemezsin. Seyahat yaptığın için o maçı izleyemezsin. Bu derbi maç nasıl oldu? Dersin arkadaşına. Arkadaşın sana maçı tarif eder. Şöyle pozisyonlara girdik, böyle ezdik, maçın tamamen hakimi bizdik. Bir aracı vasıtasıyla maçı dinlersin. İzlemek gibi olur mu kardeşler? İzlemek gibi olmaz. Aynen bu da böyledir. Allah'ın peygamberinin bizzat ağzından rüyasının tabirini almıştır. Melik alınca kalbi ona karşı müthiş bir şekilde ısındı. Kadınlar da itiraf edince, bakın orada bir incelik daha var. Yusuf Aleyhisselam'a bizzat sahip olmak isteyen, ona tecavüz etmek isteyen Züleyha olmasına rağmen Allah'ın peygamberinin edebine bakın. Züleyha'nın ismini vermiyor. Sadece şöyle diyor. Ellerini kesen, beni görünce ellerini kesen kadınların hikayesini araştırsın. Züleyha, bana sahip olmak isteyen Züleyha'yı sorguya çeksin demiyor. Bakın, isim vermiyor. şu edebe, şu inceliğe, şu ahlaka bakın. Peygamberler her biri ahlak numunesidir. Her biri yaşayan kitaptır, yaşayan Kur'anlardır. Bu peygamberleri takip ettiğin zaman kurtulursun. Olay bu kadar basittir. Kral bu olaydan sonra dedi ki sen bizim yanımızda bugünden sonra artık çok çok emin bir adamsın ve çok yüce bir makam sahibisin. Kral ona ne makamı verdi kardeşler? İkinci adamlık vezirini vezirlikten azletti. Buna ikinci adamlık makamını verdi. Makam bir anda Allah-u Teala dilerse bir anda seni en yüce makamı çıkartır. Onun aziz ettiğini hiç kimse zelil edemez. Mahallendeki insanların tamamı senin hakkında atıp tutsun. Hepsi seni rezil etmek istesin. Ama Allah buna izin vermesin. Senin adını temize çıkartır. Ve o senin hakkında atıp tutanların tamamı gelir senden özür dilerler. Ve helallik isterler. Allah'ın aziz ettiğini kimse zelil edemez. İşte Yusuf Aleyhisselam. Hakkında onlarca kadından zina iftirası geldi. Tecavüz, taciz iftirası geldi. Kadınların hepsi tükürdüklerini yalamak zorunda kaldılar. Namuslu ol, dürüst ol. Allah seni temize çıkartır. Bak Ayşe anamıza. Ayşe anamıza zina iftirası atılmadı mı Yusuf Aleyhisselam gibi? O da iffetini korudu elhamdülillah. Atılmadı mı? Atıldı, sustu. O sadece sustu. Sonuç ne oldu? Allah bu kitapta 18 ayetle Ayşe anamızı temize çıkarttı. Sadece Ayşe anamızın temiz olduğuna delalet eden 18 tane ayet. Hiçbirimiz hakkında ayet yok. Ama bir kadın hakkında bizzat Allah Teala temizi çıkartıcı ayetler gönderiyor. Sen namuslu ol, Allah seni temizi çıkartır. Olay budur. İşte Allah Teala Hazretleri'nin Yusuf Aleyhisselam'a verdiği de bu kardeşler. İkinci ayeti de okuyayım. قَالَ جَعَلْنِي Yusuf dedi ki, beni kıl, beni yap, beni vazifelendir, beni görevlendir. Bu olayı yaptıktan sonra Allah, kralın, melikin kalbine Yusuf Aleyhisselam'ın sevgisini ve güveni verdikten sonra Cebrail Aleyhisselam geldi ve Yusuf Aleyhisselam'a dedi ki, idareye talip ol. Bu 7 yıllık dönemi, bu 14 yıllık dönemi, 7 yıl bolluk, 7 yıl kuraklık dönemini sen organize et. Allah sana bunu vahyediyor, emrediyor deyince Yusuf Aleyhisselam idareye talip oldu. Bakın idareye talip olmak çok riskli bir meseledir. Kul hakkı neticelerini doğurur. Hakkına gireceğin kul kafir de olsa, mümin de olsa bir şeyi değiştirmez ahirette. Kafirin müminlerden alacağı çok şey vardır. Müminin kafirlerden alacağı çok hak vardır. Dolayısıyla bu büyük bir risktir. İşin ehli olmadan idareye talip olmayı Efendimiz Aleyhisselam yasaklamıştır, sakındırmıştır. Bunu neden yapıyor? Birçok hadis-i şerifinde, Müslim hadislerinde, Buhari hadislerinde halk size idareciliği vermedikçe siz idareciliğe talip olmayın buyurur mesela. Eğer ehil değilseniz, o işe ehil değilseniz Allah sizi rezil eder. O işe ehilseniz halk sizi öne geçirmek için yarışta bulunur. Bu gibi birçok hadis vardır. Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor burada? Allah'ın emriyle idareye talip oluyor. Dikkat buyurun. Talip olduğu idare ne idaresi? Bir Müslüman idare mi? Müslüman bir ülkenin idaresi mi? Hayır. Çok tanrılı bir dine sahip olan Mısır'ın idaresi. Şirk ile yönetilen bir devletin idaresine bir Müslüman peygamber talip oluyor. Diyor ki krala, melike, sen beni vazifelendir. Gâle cealni. Ala üzerine hazainil ardı. Bu ülkenin, bu toprakların hazinelerinin üzerine beni vazifelendir. Ne kadar mali durumu varsa, hazinelerin varsa tamamına bakmak da ben mükellef olayım. Bir, iki, ne kadar toplanacak olan buğday varsa, ne kadar yapılan ekmek varsa, gıda varsa, süt varsa, peynir varsa bunların tamamına bakmakla ben görevli olayım. Bu işi bana ver. İnni hafizun alim. Yusuf Aleyhisselam şöyle bitiriyor. Muhakkak ki ben çok iyi bir koruyucuyum ve alim ve bu işi çok iyi bilirim. Allah'ın peygamberi kendi vasıflarını kime anlatıyor kardeşler? Kralı anlatıyor. Kral çok güvendiği için Yusuf Aleyhisselam'a ne diyor? Ey Yusuf, ey güzel insan. Sen bundan sonra bu ülkede benden sonraki ikinci adamsın. Ağzından çıkan her söz benim ağzımdan çıkan söz gibi telakki edilecektir. Gerek ordum, gerek bakanlarım tarafından. Her şeyimde bana ortaksın. Bir tek ailemle beraber yemek yemede yanında bulunmanı istemiyorum. Yemeği beraber yemeyeceğiz. Dikkat buyurun. Her şeyimde ortaksın, her şeyi beraber yapacağız bundan sonra ama yemeklerde benim yanımda olmayacaksın, diyor kral. Yusuf Aleyhisselam şöyle diyor. Benim dedem İbrahim, onun oğlu İshak, onun oğlu Yakup, benim babalarım bunlarken sen benimle yemek yemeyi istemiyor musun ey kral? Babalara bak, şu soya bak. İbrahim, İshak, Yakup. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Biliyorsunuz peygamberlerin büyük çoğunluğu, İsrailoğulları hep İshak'tan beri gelmiştir. İsmail tarafından, İshak'la İsmail aleyhisselam iki kardeş, İbrahim aleyhisselam'ın oğulları. İsmail aleyhisselam tarafından bir tane peygamber gelmiştir. Kimdir o kardeşler? Muhammed aleyhisselam. İshak aleyhisselam tarafından yüz binlerce peygamber gelmiştir. Bir tanesi kim? Yakup aleyhisselam, bir tanesi de Yusuf aleyhisselam. Şimdi sen benimle yemek yemeyi istemiyor musun diyor. Benim babalarım bunlarken, ben böyle bir aileden geliyorken sen benimle yemek yemeyi istemiyor musun deyince tamam, bundan sonra yemekte de beraberiz diyor. Sana o kadar güvendim diyor. Biliyorsunuz krallar yemeklerini yalnız yerler. Aile bireyleri bile yanlarında olmazlar. Çünkü yemek yemek beşeri bir sıfattır. Krallar karizmalarından kaybetmemek için yanlarında kimsenin olmamasını isterler. Tek başlarına yemek yerler. Mesele bu. Bundan dolayı peygamber bile olsa onun yanında görmek istemiyor kral. Ama bu olaydan sonra, bu açıklamadan sonra tamam diyor. Bundan sonra beraber yiyeceğiz. İşte Allah'ın peygamberi diyor ki beni bütün hazinelere bakmakla görevlendir. Çünkü ben çok iyi bir koruyucuyum. İyi korurum ve bu işi çok iyi bilirim. Allah bana bu iş ilmini vahyetmiştir. Vahiy ile öğretmiştir. İşte bu ayet-i kerimenin tefsirinden dolayı İslam alimleri diyor ki idareye talip olmak sakındırılmıştır Muhammed Aleyhisselam tarafından. Bunun sebebi ehil olmayan kişilerin idareye talip olmasını engellemek içindir. Nice ehil olmayan adamlar vardır ki koltuklara yapışmıştır şu anda. Ehil olan binlerce insan dışarıdadır. Ehil olmayanlar koltuklarda, vergi dairelerinde, belediye hizmetlerinde fakat halka hiçbir hizmette bulunmuyorlar. Sadece kendi menfaatlerini tatmin etmek için koltuğa yapışmış orada bekliyorlar. Aman, aman koltuğu bırakmayın diyorlar. Ama bu koltuğun hesabını düşünen yok. Kimse bunun hesabını düşünmüyor. Kimin zerre kadar kul hakkına girdiysen muhakkak ahirette karşına bu zerre miktarı bile olsa çıkacaktır. Müslüman kardeşim, bundan dolayı neden İslam alimleri devletin kendilerine tevdi ettiği vazifeleri kabul etmiyor? Risk çok yüksek. İmam-ı Azam Ebu Hanife niye öldürüldü? Halife dedi ki, devlet idaresinde vali olacaksın, seni vali tayin edeceğim. Ben valilik yapamam dedi. Benim talebelerim var, İslam ilimlerine kendimi adamış bir adamım. Talebe yetiştireceğim. Beni bu görevden azledin, kabul etmeyin. Kabul etmiyorum dedi. Hayır dedi, yapacaksın, ben halifeyim, emrim dinleyeceksin. Dedi, kabul etmeyince işkencelerle İmam-ı Azam Ebu Hanife, biliyorsunuz dünyadaki Müslümanların %60'ı Hanefi mezhebine mensuptur. 1,5 milyar Müslümanın %60'ı bu saydığım zatın fıkhına göre amel eder. Namazda onun gibi durur. Tekbirde ellerini onun gibi kaldırır. Çünkü o ayetlerden ve hadislerden delillerini ortaya koymuştur. Ben bu delillerden dolayı namazda böyle yapıyorum demiştir. Biz de bu delilleri makul ve kuvvetli gördüğümüz için ona tabi olmuşuzdur. Diğer 3 hak mezhepte Şafii, Hanbeli ve Maliki'dir. Allah hepsinden razı olsun. 4 hak mezhep vardır, 5.'si yoktur. Kulağınıza küpe olsun. Yok Şia'ymış, yok Mutezile'ymiş, yok Vehhabi Seleficiymiş. Bunların tamamı batıldır. 72 sapık fırkadandır hepsi. Kim 4 hak mezhebe tabi oldu, kim Kur'an'ın sadıklarla beraber olun hükmüne tabi oldu, o kurtuldu. İşte risk yüksek olduğu için bu gibi İslam alimleri idareye geçmeyi, koltuğa oturmayı kabul etmemiştir. Mesafede durmuştur, korkmuştur. Ayet-i kerimeleri bitirdikten sonra neye geçiyoruz kardeşler? Şu İmam İmam Rabbani Hazretleri'nin 52. mektubu. Bu mektuptan bu konuda bizim için çok büyük ibretler var. Şu ibretli satırları okuyacağım. Çok az, kısa yorumlarla geçeceğim. Kulağınızı küpe olsun. Olaylara bir müceddidin bakışı. Hem mana ehli hem zahiri ilim kanadı haiz olan iki kanatlı bir alim. Onun bakışını çok daha iyi ve net bir şekilde göreceğiz. Neden insanlar koltuğa yapışıyor ve bırakmak istemiyor? İmamı dinleyelim. 52. mektup. Bu mektup yine Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Nefsi emmarenin kötülüğünü ve ona mahsus hastalığı ve ilacını bildirmektir. Önce hastalığı teşhis edecek, peşinden ilaç verecek. İmam şöyle başladı. Merhamet ederek duacılarımıza ikram eylediğiniz mübarek mektubu okuyarak şereflendik. Allah-u Teala büyük ceddiniz aleyhisselam hürmetine ecrinizi çok, derecenizi yüksek, ilim kaynağı olan göğsünüzü geniş ve işlerinizi kolay eylesin. İlim kaynağı neresiymiş kardeşler? Göğüs. Bu göğsü pisliklerden, kirlerden temizlediğimiz zaman buraya Allah ilim doldurur. Bu göğsü şehvetle, kinle, adavetle, düşmanlıkla, yalanla doldurursak ilim çıkar. İkisi aynı anda olmaz. Bir kafesin içinde ya ceylan olur ya aslan olur. Aynı hayvanat bahçesinde, aynı kafeste hem ceylan hem aslan yan yana olur mu kardeşler? Olmaz. İşte ilim de pisliklerle durumu bunun gibidir. Verdiğim misal gibidir. Yan yana olamaz. Allah-u Teala zahirimizi ve batınımızı onun yolunda bulundursun ve duamıza amin diyenleri affeylesin. Amin, amin, amin. Duamıza kim amin diyorsa hepsini affetsin diyor. Amin. Şimdi memurlarınız arasında fitne kopartmak, fesat çıkartmak isteyen bozuk ruhlu kimseler bulunduğundan şikayet ediyorsunuz. Şimdi bu bir devlet büyüğü, devlet ricalinden bir adam, Şeyh Seyyid Ferit. Ama bu devlet büyüğü İmam Rabbani'ye mektup gönderiyor. Diyor ki, memurlar çok bozuldu, ahlakları çok bozuldu, fitne, fesat. Memurları biliyorsunuz, yanındaki memur kardeşinin ayağını kayırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Gıybetin en çok işlendiği yer memurluk alanlarıdır. Büyük şirketlerde yahut da devlet memurluğu yapılan yerlerde herkes birbirine ayağını kayırmaya çalışır. Bunun sebebi nedir? Bir kademe daha ileriye gelsin, maaşı artsın. Onun koltuğuna bu otursun diye. Koltuk sevdası bu kadar tehlikeli bir şey. O koltuğunu, makamını kaybetsin, işten çıkartılsın diye hakkında olur olmadık sözler atılıyor mu, atılmıyor mu? İftiralar ediliyor mu, edilmiyor mu? Ediliyor. Ben ne zaman tramvaya binsem duyduğum tek bir şey var. Şirkette şunun durumunu gördün mü? Yakında kovarlar, yerine beni geçirirler. Tramvaydasın. İster istemez bunları duyuyorsun. Bir saat gıybet yapıyor da tam inerken bir tanesi insafa geliyor, şöyle diyor. Ya fazla uzatmayalım, gıybete girmeyelim şimdi. Bir saat gıybet yapıyor ama inerken vicdana geliyor. Uzatmayalım şimdi, gıybet olmasın. Ulan bir saat konuştun zaten. Ne kadar pislik varsa anlattın ettin. Kalbimi de doldurdun benim. Ben de oradayım, gidemiyorum bir yere. Adetim de yok öyle kulaklık falan takayım. Şarkı türkü dinleyeyim. Elhamdülillah böyle kötü ahlakım yok. Dolayısıyla dinlemek zorunda kaldım seni. Ne kadar böyle büyük yerlerde çalışan, gerek devlet memuru gerekse özel şirketler varsa herkes birbirinin ayağını kayırmaya çalışıyor. O zaman da aynı, bu zaman da aynı. Bozuk ruhlu kimseler bulunduğundan şikayet ediyorsunuz. Kıymetli yavrum, insanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Bütün bu istekler kimden geliyor? İçimizdeki nefsi emmareden. İki tane kaşımızın tam ortasındadır yeri. Bu. Bizi sevk eden var ya, o Allah'ın istemediği her şeye sevk eden nefsi emmarenin yeri tam burasıdır. Beynimizi engellemeye, perdelemeye çalışır. Hayır, beynin, kalbin ve ruhun dediğini yapmayacaksın, benim dediğimi yapacaksın, beni tatmin edeceksin. Senin hayat gayen bu, beni tatmin etmek. Nefs budur. Kafirdir, Allah'a iman etmez. Tek gayesi var bizi cehennem ateşine götürmek. Dinlemeyeceksin. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Tek arzusu bu. Lider olayım, riyaset. Üste çıkmam lazım. Ben ne emir verirsem bütün bu talebeler beni dinleyecek. Yargılamayacak. Hocasına la yüsel diyecek. Sorgulanamaz, sual edilemez. Hocamız hata yapamaz. Mümkün değil. Sahte bir şeyhin talebesi bana mektup yazdı. Hocam, bir tarikata bağlandım. Bu sahte tarikatlardan bir tanesi. Yeni reddiyeler yapmıştım bu tarikata. Bu tarikatın sahte şeyhi hakkında bir şey demiş. Baş yöneticilerden birkaç tanesi demişler ki, hocamız asla kendi nefsinden konuşmaz. Peşinden de neyi söylemiş biliyor musunuz? Necm suresine ayetini okumuşlar. Necm suresi ayeti. Efendimiz Aleyhisselam hakkında ne buyuruyor Allah? O asla nefsinden konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. Muhakkak onun konuştuğu bir vahiy iledir. Bunu Allah peygamberi hakkında söylüyor. Ama bu sahte tarikatın yöneticileri ne diyorlar? Şeyhini yücelecek ya. Bizim şeyhimiz asla nefsinden konuşmaz. O ne konuşuyorsa öbür alemdendir. Şeyh gerçek bir şeyh olsa ne yapar bu talebeye? Gel bakayım sen buraya bir istişare yapalım gel. Talebe gelir gelmez suratına tokadı basar, defol. Gerçek bir mürşid olsa tokadı basar ve defol der, kovar. Ama şeyh sahte şeyh olunca evet evladım doğru söylüyor. Biz hevamızdan konuşmayız. Sen oğlum sen peygamber değilsin bir şey değilsin. Vahiy kapısı da kapandı son peygamber geldi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Sen ne ayaksın oğlum? Hevamızdan konuşmayızmış. İşte böyle sahte şeyhler her zaman var ve kıyamete kadar da olacak. Sahte doktorlar olduğu gibi. Sahte bilim adamları olduğu gibi, sahte öğretmenler olduğu gibi sahte şeyhler de, merdiven altı şeyhleri de kıyamete kadar olacak. Allah salih ve sadık şeyhler hürmetine bunları temizlesin. Amin. Amin. Sayısını azaltsın. Sayıları ne kadar az olursa halkın kandırılma ihtimali o kadar düşer. Osmanlı zamanında böyle değildi. Hepsi sınav edilirdi, hepsi. Ne kadar şeyh varsa temel İslami bilgileri bilmek zorunda. Şeriatı bilmeyenden şeyh meyh olmaz. O adamı cehenneme götürür. Başka bir yere götüremez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabud olmak, herkesin kendisine tapınmasını istemek demektir. Şimdi sahte şeyhliğin kalacağı yer orası mıdır? Orada kalmaz. Bak bir adım öteye geçmiş o. Sahte şeyh bir dönem sonra etrafındaki insanların pohpohlamasıyla nefsi öyle bir yücelir ki Mehdi olur. Sahte Mehdi olur. Yine orada durmaz. Sahte peygamber olur. Orada da durmaz ve bir söz daha söyler. Allah bana hulul etti. Artık ilahınız benim der. Ne oldu bu? Tarikat diyordun, tasavvuf diyordun. Şeriatı bilmeyenden tarikat mı olur, tasavvuf mu olur? Temel şeriattır. Üstadımın sözünü hatırlatıyorum. Bizim yolumuzun, bu tasavvuf yolunun başı şeriattır. Ortası şeriattır. Sonu yine şeriattır. Yani Kur'an. Buna uymuyorsa, kıl kadar bundan ayrılıyorsa o yol sapık yoldur. Terk et, kaç git. İşte ne kadar sahte şeyh varsa orada kalmaz. Önce Mehdi olur. Sonra peygamber, sonra da ilah olur. Nefsi emmare bunu ona emrediyor. Allah-u Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektedir. Hatta nefs o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim, yalnız kendi olsun, her şey yalnız onun emriyle olsun ister. Kur'an'dan iki tane örnek vereyim. Bir, Firavun. Ne dedi Musa Aleyhisselam'a? Ben senin ilahından daha hayırlıyım. Dedi mi demedi mi? Her gün tuvalete giden bir adam. Ve dedi ki ben senin ilahından daha hayırlıyım Musa. Bak nefsi emmare adamı nereye götürdü gördünüz mü? İki, Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaki kefere. Ne dedi? Benim Rabbim yaşatır ve öldürür. Sen yaşat ve öldür bakayım dedi İbrahim Aleyhisselam. Aa ben de yaparım dedi. İki tane adam çıkarttı karşısına. Seni yaşatıyorum dedi. Öbürsüne dedi ki seni de öldürüyorum. Bıçağı aldı karnına soktu. Bak. Senin Rabbin yaşatıp öldürüyorsa ben de yaşatıp öldürüyorum dedi. İnsanların ilah olursa böyle salak olur işte. Başka bir şey olmaz yani. Böyle salak olur. Ben de yaşatıyorum ve öldürüyorum. İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Madem öyle dedi, benim Rabbim her sabah güneşi doğudan doğurur, batıdan da batırır. Bana ilahlığını göster bakalım. Bir kere batıdan doğur, doğudan batır. Tersine. Güneşi bir günlük tersine döndür. Bir günlük. Nemrut kilitlendi. Sahte tanrı kilitlendi. Dümüre uğradı, çaktı orada. Ya dedi nasıl olur ya falan. Adamları hadi burada kekledin, milleti kekledin. Hadi güneşi çevir bakayım. Elinin ulaşamayacağı yer. Çeviremedi ama güneşi yapamam dedi ama ateş yakarım dedi. Güneşi çeviremem dedi ama kocaman bir ateş yakarım. Seni de o ateşin içine atarım dedi. Allah kendisine karşı ilahlık addeden bu adamı topal bir sivrisinekle öldürdü. Ebedi azap içinde. Hadis-i kutsi'de Allah Teala buyuruyor ki nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır. Bu kutsi bir hadistir. Neden Allah bizden nefsimize düşmanlık etmemizi istiyor? Çünkü nefsin en büyük düşmanı Allah Teala'dır. O Allah'a düşmandır. Allah'ı hiç sevmez. Neden sevmiyor? Namazı verdiği için, orucu verdiği için, malımızdan infak etmeyi yani zekat emrettiği için, ilim öğrenmeyi bize farz kıldığı için, hacca gitmeyi farz kıldığı için. Bu emirleri bize verdiğinden dolayı Allah Teala bizi kısıtladı. Zina etmemizi istemiyor. Küfür etmemizi istemiyor. İçkiyi serbest bırakmamış. Faizi serbest bırakmamış. Bu nasıl bir yaşam ya? Nefs bundan dolayı bu kanunları, bu hükümleri bize koyan, bu çizgileri önümüze koyan ve bizi prangalayan, bizi kısıtlayan Allah Teala'ya düşmandır. En büyük düşman Allah'tır. Demek oluyor ki nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkese aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allah Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Yine Allah Teala kutsi hadiste buyurdu. Büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım. Büyüklük, üstünlük, azamet ve kibriya. Kime mahsus? Allah Teala'ya mahsus. Kim derse ki ben de azamet ve kibriya sahibiyim, Allah onu alırım, cehenneme atarım diyor. O benim düşmanımdır. Allah eşitliği asla istemiyor. Hiç kimseyle, bakın dünyada en çok sevdiğiniz insanı düşünün. Sevgisi Allah ile eşit olmayacak. Dünyada bizim en kıymet verdiğimiz insan kimdir kardeşler? Muhammed Aleyhisselam. Sonra onun diğer kardeşleri 124 bin peygamber. Hiçbir peygamberin sevgisi Allah'ın sevgisiyle eşit olmayacak. Hristiyanlar ne yaptılar? İsa'yı Allah'ın sevgisiyle eşitlediler. İsa'yı da Allah gibi seviyoruz dediler. O ancak olsa olsa Allah'ın oğludur dediler. Ve şirk, müşrik oldular. Yanına Meryem'i de koydular. Teslis yaptılar. 3 tanrı. Yahudiler ne yaptı? Üzeyir. 1 milyon ayeti ezbere bilen ancak ilah olabilir. Başka bir şey olamaz. Olsa olsa bu Allah'ın oğludur dediler. Tıpkı Yunan mitolojisinde olduğu gibi. Allah'ın bir oğlu var, Zeus var. Zeus'un bir oğlu var, Hades var, bilmem ne. Bir sürü tanrı. Bir sürü tanrı. Eşit dediler. Allah buna çok öfkeleniyor. Bütün günahlara karşı sıfatlarıyla düşmanken, kibirli olana karşı, kendi zatının karşısına başka bir ilah koyana karşı bizzat zatıyla düşman oluyor. Allah-u Teala'nın dünyaya düşman olması, dünyanın bu kadar alçak olması, nefsi isteklerine kavuşturduğu, nefsi kuvvetlendirdiği içindir. Allah Teala'nın düşmanı olan nefse yardım eden de elbette Allah'ın düşmanı olur. Allah bu dünyayı sevmiyor. Dünyanın kelime manası nereden geliyor kardeşler? Arapçadır. Edna, edna. Daha edna bir durumda. Türkçemizde bazen kullanırız bunu. Babalar dediler kullanır, şimdi gençler kullanmıyor. Daha aşağı, daha aşağılık. Dünyanın kelime manası aşağılık demektir. Bu dünyayı hiç sevmiyor ama sınav alanı olarak bize yaratmış. Burayı sevmememiz için, buraya bağlamamamız için devamlı bizim başımıza bazı musibetler, felaketler veriyor. 2 gün sağlık veriyor, 1 gün hastalık veriyor. 2 tane güzel haber veriyor, 1 tane kötü haber veriyor. Bak bu hep böyle, ölünceye kadar böyle gidecek. Sakın ola şöyle deme, ya ben bu musibeti atlattım, bir daha başıma musibet gelmeyecek, kurtardık artık. Hayır, hayır. Sen bir Müslüman isen, ölünceye kadar başına bazı sıkıntılar gelecek, bazı güzellikler gelecek. Bu dönüşüm, bu döngü devamlı gidecek, gelecek. Bu sınav alanı böyledir. Hiçbir öğrenci ben öğrenci olmaya devam etmek istiyorum ama sınav edilmek istemiyorum diyemez. Bu dünyada bir okul olduğu için, cennete bizi hazırlayan, sınavı geçtikten sonra cennete götürmek için hazırlanan bir okul, bir sınav sahası olduğu için asla kendinizi emniyette zannetmeyin, işim bitti, ben bu sınavı da verdim, kurtuldum demeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirlikle övünmüştür. Bizim peygamberimiz fakir bir peygamberdi ve bununla övünmüştür. Çünkü fakirlik nefsin isteklerini yaptırmaz. Onu dinlemez, burnunu kırar. Fakir gördünüz mü? Ya bu hafta bir Ferrari'ye binelim de bara gidelim, 2 tane kız tavlayalım, zine yapalım gelelim diyen fakir gördünüz mü? Adamı evine ekmek götüremiyor. Bak Allah imkanlarını kısıtlamış. Aslında o onun için güzel bir şey. Kalbinde zina yapma sevgisi var, parası yok. İmkan verse Allah gidecek zina yapacak, uyuşturucu içecek, kumar oynayacak. Ama Allah imkan vermiyor. Ona verdiği fakirlikle onu cennete sürüklüyor. Verdiği fakirlikle onu adeta cennete itikliyor. Dolayısıyla kim fakirse, insanların çoğunluğu fakirdir, azınlığı zengindir. Kim fakirse sakın bu kendisi için kötü olduğunu düşünmesin. Hayır, şöyle desin. Allah bana ahirette zenginlere vermediği kadar büyük nimetler verecek. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? Fakirler cennete zenginlerden 500 sene önce girecekler. Sahih hadistir. Neden fakirler önce girecek? Dünyada zaten sıkıntı çekmiş, zaten yokluk görmüş ve sabretmiş, ağzını da bozmamış. Şimdi cennete zenginlerden daha önce girecekler, hesabı da daha kolay verecekler. Ne kadar fazla malın varsa maliye memurları seni o kadar uzun günler ve haftalar hesaba çeker. Ne kadar az malın varsa o kadar az hesaba çekilirsin. Dünyada bile bu böyledir. Buradan kıyas yap. Peygamberlerin, Allah'ın selamı onların üstüne olsun, gönderilmesi ve İslamiyet'in emirleri, yasakları hep nefsi kırmak ve ezmek içindir. Bak ne kadar peygamber gördüyse Allah, gönderdiyse Allah, ne kadar bize emir verdiyse tek bir gayesi var. Şu nefsi kırmak, ezmek, terbiye etmek. Terbiye olması lazım ki cehenneme gitmeyelim. Bunların tamamı bizim için. Onun taşkınca isteklerini önlemek içindir. İslamiyet'e uyuldukça nefsin istekleri azalır. Taşkınca isteklerinden bir tanesine en küçükten başlıyor. Evde porno seyretmek. Önce erotik kliplerle başlar, müzik klipleri. Çıplaklık, Batı biliyorsunuz dünyaya çıplaklığı, pornoyu ve pedofiliyi, çocuk zinasını, çocuk pornosunu dünyaya pohpohlayan kimdir? Batı. Bunu rakamlarla burada bu kürsüde anlattım. O videomu da bulabilirsiniz. Çocuk pornosunu dünyaya pohpohlayan kimdir? Batı'dır. Bütün siteleri Batılılar açmıştır. Dünyada en çok çocuk istismar yapan grup kim? Hristiyan papazları. Bak Hristiyanlar değil. Hristiyan papazları. Dünyada çocuk istismarını en fazla yapanlar Hristiyan papazlarıdır. Neden? Evlenmiyorlar. Fıtratlarına aykırı davranıyorlar. Ve çocukları, çocuk talebeleri güya Hristiyanlığı öğretecekler ama taciz ediyorlar. Papa bile açıklama yaptı. Utanıyorum artık dedi. Para vermekten halka, çocuklara taciz olmuş halka dava açmasınlar diye para vermekten, rüşvet vermekten artık utanıyorum. Allah'ın dediğini yapsaydın bu adamlar kendi kafalarından biz evlenmeyeceğiz, bu Allah'ın emridir diye hüküm çıkartmasalardı evlenirlerdi. Fıtratlarıyla oynamazlardı. Bu sapıklıklar da ortaya çıkmazdı. Bütün her şey nereden başlıyor? Erotik kliplerden. O izlediğiniz şarkılar var ya, milyonlarca tıkalan o YouTube'daki klipler. Çıplaklığı normalmiş gibi müzik arasında serdediyorlar. Ne kadar fazla çıplak o kadar fazla tıkalıyor. Küçük erotik klipler izlemekten başlıyor. Sonra erotik filmlere geçiyor. Bir kademe atlıyor. Bunu izleyen kişi. Sonra annesi, babası ya da ev bireyleri, evdeki halk evden çıktığı anı kolluyor. Porno izlemeye başlıyor. Şu anda pornoya ulaşmak çok basit, çok kolay. Bilgisayarına giriyor ya da cep telefonuna giriyor. İstediği anda pornoya ulaşabiliyor. Sonra nefis buna da alışıyor. Nefis öyle bir şeydi ki verdikçe kudurur. Kardeşler, nefsin misali ateşe atılan odun gibidir. Aranızdan bazıları şunu diyebilir. Ya ben bunu tatmin edeyim, ateşi söndüreyim. Odunu fazla atayım, ateşi söndüreyim. Hayır. Odunu ne kadar fazla atarsan ateşi o kadar fazla körüklersin. Porno izlemeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Orada da kifayet etmiyor. Bundan sonra ne oluyor? Çocuk pornosuna geçiyor. Bir kademe daha üste geçiyor. Çocuk pornosu. Artık insanlıktan çıkıyor. Cevheri tamamen bozuluyor. Normal bir adam bir çocuğu cinsel olarak düşünmeye başlıyorsa ve midesi bulanmıyorsa o adamda hastalık var demektir. Normal bir adamın midesi bulanır. Çocuğa merhamet gözüyle bakar çünkü. Cinsel bir obje olarak bakamaz. Ama fıtratı bozulursa, insanlık cevherinden çıkarsa artık ona bir cinsel obje olarak bakar. Tıpkı 20 yaşlarında, 30 yaşlarında çekici ve alımlı kadınlara baktığınız gibi. Sonra ne oluyor? Çocuk pornosu izledikten sonra ona da tatmin olmuyor. Bir çocuk kandırmak ve onunla ilişkiye girmek için planlar kurmaya başlıyor. Çocuk da ilişkiye giriyor. Sonra delil bırakmasın diye çocuğu öldürüyor. Neden arttı bu çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri ve cinayetleri? Neden arttı? Daha bir internete sahip olamıyorsunuz ya. Bir internet be. Sahip olun, kapatın şu siteleri. Bu millet İslam'ı bilmiyor. Bu milletin %35'i gusül abdesti almasını bilmiyor. İslam'ı bilmeyen bir adam elinde imkan varsa hemen girer, her şeyi izler. Allah korkusu bilmiyor ki. Allah her an işitir ve görür. Bilmiyor ki. Sohbete gitmiyor ki. Kitap okumak zaten hak getire. Kimse kitap okumuyor. Bu adam İslam'ı nasıl öğrenecek? Öğrenmediği için ona her yol mübah oluyor. Zaten 100 yıldan beri okul kitaplarında İslam namına hiçbir şey yok. Teizm, yani İslam'da diğer insan yapımı dinler gibi sıradan bir din. Muhammed'in uydurduğu bir din. Haşa ve kella. 100 sene boyunca kitaplarımızda İslam, Muhammed'in kendi başına kurguladığı ve uydurduğu bir din olarak anlatılmıştır. Yeni yeni temizlemeye başladılar şimdi 10 senede, 15 senede. 100 sene boyunca bu halka bunları anlattılar. Halkın büyük çoğunluğu da inandı. Ama yarısı da inanmadı. Hayır, biz bunları kabul etmiyoruz. Biz Müslüman olarak bu kitabın Allah yazması bir kitap olduğunu biliyoruz, iman ediyoruz dediler. Aldanmadılar, kanmadılar. Bu milleti dinsizleştirmek istediler. Allah muvaffak etmedi. Başarısız oldular. Şimdi geriye dönüşüm başladı. Müfredatımız değişiyor. Eğitim sistemimiz yavaş yavaş değişiyor. Bunun düzelmesi için bize bir 40-50 sene civarı lazımdır. 40-50 sene içinde halk İslam diniyle mücehhez olduğu zaman, Allah'ın dinini bildiği zaman suç oranları düşecektir. Hele hele bu tip bu tip insanlık cevherini kaybetmiş adamlara şeriatın emrettiği hükmü verdikleri zaman ne olur? Ne çocuk tacizi kalır, ne çocuk pornosu kalır, ne erotik klipler kalır. Hiçbir şey kalmaz. Az üç tanesini milletin göz önünde canlı yayın yap. Az üç tanesini aileye de ki, bak kızı tecavüze uğramış ve öldürülmüş aileye de ki, bunun sandalyesini ayağa tekmeyi sen basacaksın, senin hakkın bu. Bu, buna Kur'an kısas hakkı denir. Kısas hakkı der buna Kur'an. Tekmeyi sen basacaksın de ailelere. Ve canlı yayında bunu 70 milyona 80 milyona seyrettir. Hadi bakalım yapıyorlar mı? 10 dakikalık keyif için can var, can yapmaz. Ama işte biz batılılardan korkuyoruz, idamı getiremeyiz ama hadım cezasını getirelim. Neden Allah'ın sözünü tutmak bu kadar zor mu ya? Bütün halk, en koyu Kemalistler bile, en koyu solcular bile, bunlar İslam'a karşı olan insanlardır. Bizi İslam yönetmemeli, insanlar yönetmeli diyen insanlar bunlar. Bunlar bile itiraf ediyor ya, kısas istiyoruz diyor adamlar, kısas. Bunlar bile kısas diyor ama sen diyorsun ki Batı bize ne der? Ya Batı bizi yaratmadı ki. Batı bizim efendimiz değil. Biz 10 asır boyunca Batı'yı biz yönettik. Onlar bize hizmet ettiler. Yaşa İslam'ı, Allah seni tekrar efendi yapsın. Ama sen hep Batı bize ne der acaba? Batı bizi Avrupa Birliği'nden çıkartmasın. Batı'ya özetle şunu diyeceksin. Bir Batılı geldiği zaman sizin karşınıza. Dediği zaman, bak sizi Avrupa Birliği'ne almayız ha. Şu cümlemi kurun Batılı'ya. Canın cehenneme sürtük. Bir daha tekrar, onların anlayacağı lisan budur. Canın cehenneme sürtük. Avrupa Birliği. Ne bu Avrupa? Cennet mi burası ya? Avrupa Birliği. Hepsi batıyor. Hepsi aç. Yunanistan'dan Müslüman kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam her gün 30 euro çekebiliyoruz bankamatikten. Aç adamlar ya. Kalkmışlar 2 milyon nüfusla bize kafa tutuyorlar. Bak sizi işgal ederiz ha diyor. Yunan 2 milyon nüfusla adamlar aç. Her gün 20 euro 30 euro bankamatikten çekiyor bize kafa tutuyor. Sübhanallah. Sübhanallah. 60 sene valiyle yönettik Yunanistan'ı. Adam bize kafa tutuyor. Valiyle yönettik ya. Yaşarsan İslam'ı efendi olursun. Allah seni dünyanın tepesine çıkartır. Süper güç yapar. Ama İslam'ı yaşamaz. O ne der acaba? Bu ne der acaba dersen rezil olursun. 1 milyon euro için, 1 milyon dolar için gidersin Amerikan başkanının karşısına. Efendim bize 1 milyon dolar verir misin? Böyle dersin. Boynunu da bükersin. O da koltukta böyle kurulur. Ne lazım sana evladım? Evladım dediği adam 70 yaşında. 3-5 sene sonra ölecek. Memurlara maaşları ödeyememiş. O sahneleri hatırlarsınız. İsim vermiyorum. Siz anladınız. Arifsiniz zaten siz. İsim vermiyorum. O muhteşem resmi hatırlarsınız. Amerikan başkanı 3 tanrıcı böyle koltuğa kalçasının yanında oturmuş. Böyle bakıyor bizimkine. Bizimki de karşısında böyle. Efendim bir milyoncuk. Böyle duruyor. Bundan büyük zillet olur mu ya? Bizim insanımıza bundan büyük zillet olur mu? Bu adam bize 23 sene vergi verdi bu. Amerikalı. 3 tanrıcı. 23 sene bunun gemilerini kurdu Osmanlı. 23 yıl boyunca bize vergi verdi. Nereden nereye? Nereden nereye? 1 milyon dolar için, 1 milyar dolar için yalvarmaya gittiler. Yaşamazsan Allah'ın dinini rezil eder Allah seni. 3 tanrıcı kafiri yükseltir, seni alçaltır. Bu kitabın dediğini yap. Kısası getir, idamı getir. Bu milletin vicdanını rahatlat artık. En koyu solcu Kemalist, şeriat çok kanlı bir sistem, biz şeref istemiyoruz diyor. Çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri gelince de kısas getirin diyor. Ulan sen hani şeriat istemiyordun? Kısas diyorsun şimdi. Ama yok, tamam o hükmünü kabul ediyoruz. O hükmünü kabul ediyoruz. Ama hırsızlık konusunda el kesmek de çok çok fazla hocam ya. Bunu kabul edemiyorum hocam. Arabası bir çalınıyor bu Kemalist'in, arabası çalmışlar. Kemalist'in. Bana mesaj gönderdi. Arabasını çalmışlar. Ya hocam senin sohbetleri seyrediyordum. Sana da atıp tuttum. Hakkını helal et. Hakaret ettim hocam arkandan. Yok böyle şey mi olur? Şeriattan bahsediyor falan. Allah'ın hükmüymüş falan. Arabam çalındı hocam diyor. Allah şahidim olsun diyor. O hırsızı yakalasam elini kesmem diyor. Elini kesmem. Başka bir şeylerini keserim diyor. Bak siz anladınız. Elini kesmem diyor. Ne oldu hani şeriata karşıydın? Başına gelince ama hemen istiyorsun değil mi şeriatı? Allah seni senden daha iyi biliyor. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi? Bu insanı Allah yarattıysa en iyi Allah bilir. Allah da diyor ki o adamın yaşamaya hakkı yok. 3 yaşında çocuğu öldürebiliyorsa, tecavüz ettikten sonra öldürebiliyorsa o artık insanlıktan çıkmış. Hayvanın bile yapmayacağı bir şey yapmış. Öldür. Öldür. Huzur bul. Kısasta sizin için hayat vardır. Bu da başka ayettir. Kısas ölüm, hayat vardır. Ölümde, öldürmekte sizin için hayat vardır diyor Allah. Bak bu kadar açık tek kelimeyle, tek kelimeyle hayatın, bütün insanlığın kurtuluşunu nasıl anlatabilirsin ya? İşte bu ayet anlatıyor. Kısasta sizin için hayat vardır. Öldür bu adamları, bak nasıl huzur geliyor memlekete. Teröristi alıyorsun, hapse atıyorsun. Niye benim paramla bakıyorsun bu adama? Öldür bu adamı kardeşim ya. Sık kafasına, bırak leş olsun. Vatana, millete, İslam'a ihanet ediyor. Bu adamın yaşamaya hakkı yok. Öldür gitsin. Ama yok, bakıyoruz hapishanede de hala bakıyoruz. Benim paralar boyuna gidiyor. O vergi, bu vergi, kaldırım vergisi, elektrik vergisi, boyuna paralar benden gidiyor. Zoruma gidiyor kardeşim ya. Kafire bakmak, benim paramla kafirlerin beslenmesi zoruma gidiyor. Sizi bilmiyorum ama benim zoruma gidiyor. Allah-u Teala bu başımızdaki insanlara izan versin. Amin. Amin. Allah'a şükürler olsun. 15-16 senedir çok büyük bir değişimler var. Ama yetersiz. Daha çok eksiğimiz var. 20-30 sene içinde çok büyük adımlar atmamız gerekiyor. Süper güç olmak için ciddi adımlar atmamız lazım. İlk adım nereden başlıyor? Vatana ihanet eden kim varsa. Çocuk tacizi yapan, tecavüz yapan, büyük kadınlar bile olsa. Sadece çocuklar değil. Kadına tecavüz mü etti? Bitti o. İnsanlıktan çıktı artık o. İdam edeceksin onu. Yaşamaya hakkı yok. Yap bunları gör. Yap bunları gör. Süper güç olursun. Kardeşim kaç dakika oldu? Saat oldu. Oo, Sübhanallah. Hemen kelimesi kelimesine okuyacağım, bitireceğim kardeşim. Bismillah. Bunun içindir ki İslamiyet'in bir emrini yapmak, nefsin isteklerini yok etmekte, kendi düşüncesiyle yapılan binlerle senelik riyazet ve mücahededen daha kuvvetli tesir etmektedir. Mesela İslamiyet'in emrettiği zekattan bir kuruşu İslam'ın gösterdiği yere vermek, kendiliğinden binlerce altın sadaka vermekten, hayrat yapmaktan kat kat ziyade nefsi tahrip eder. Allah sana zekat emri verdi, %1, %2,5 dedi, 1/40 dedi. Zekatını gittin bir fakire verdin. Öbür adam da dedi ki ya ben onunla hesap mı yapacağım ya? Ben zaten her sene fakire fukaraya 20 milyon sadaka dağıtıyorum. Zekat niyetiyle dağıtmadığın zaman ahirette azap göreceksin. 20 milyon TL fakire fukaraya sadaka dağıtıyorsun ama zekat niyetiyle vermiyorsun onu. Allah onu kabul etmez. Allah niyetini farz olan ibadete yapacaksın önce. Önce zekat borcunu bitireceksin. İslamiyet emrettiği için bayram günü oruç tutmayıp yiyip içmek kendiliğinden senelerce oruç tutmaktan daha faydalıdır. İslam bayramda oruç tutmayı yasaklıyor. Öbür adam da dese ki ben bayramda oruç tutacağım. Günahkar olur. Allah ona azap eder. Sen bayramda yediğin içtiğin için Allah'ın sevgisine müştak olursun. İki rekat sabah namazını cemaat ile kılmak sünnettir. Bu sünneti yapmak gece sabaha kadar nafile namaz kılarak sabah namazını cemaatsiz kılmaktan daha iyidir. Sabah namazına gidiyorsun ya camiye. Başka bir arkadaşın da, derviş kardeşin de sana hava attı sabahleyin. Aa, geceleyin bir teheccüde kalktım, bir manevi hal geldi bana. Sabaha kadar namaz kıldım kardeş. Aa, öyle mi? Ya ben o kadar ibadet yapamadım, sabah namazına bizim camiye gittim. Allah katında hangisi daha makbul? Camiye gittin geldin ya 15 dakika. Bu adam sabaha kadar namaz kıldı, senin yaptığının binde birine yaklaşamaz. Çünkü farz olan ibadeti sen camide yaptın. Allah'ın emrini cemaatlerine getirdin. İslamiyet böyle bir şeydir. Nefsi bu terbiyedir, bu değil. Hülasa, özetle nefs temizlenmedikçe ve şeflik, üstünlük hülyasından kurtulmadıkça felaketten kurtulmak imkansızdır. Sonsuz ölüme gitmeden önce nefsi bu hastalıklardan kurtarmayı düşünmek lazımdır. Şimdi teşhisi yaptı, hastalığı tespitini yaptı, şimdi tedaviyi veriyor imam. Mübarek La İlahe İllallah sözü insanın içindeki ve dışındaki bütün yalancı mabutları kovduğu için, uzak tuttuğu için nefsi temizlemekte en faideli, en tesirli ilaçtır. Tasavvuf büyükleri nefsi tezkiye etmek için bunu söylemeyi seçmişlerdir. Nefsi tezkiye demek temizlemek demektir. Temizlemek için ne yapacaksın kardeşler? La ilahe illallah sözünü ağzınıza alışkanlık haline getirin. İşe gidiyorsun, araba kullanıyorsun, çalışıyorsun, elin çalışıyor. Dilini boş tutma, alıştır kendini. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bunu söyleyin, bunu yapın. Alıştırdığınız zaman siz farkında olmadan kalbiniz tezkiye olur, temizlenir. İmam bir Farisi beyit tercümesi vermiş. La süpürgesiyle yolu temizlemezsen illallah sarayına varamazsın asla. La bir süpürgedir. Yolu onunla temizlersin. İllallah sarayına varabilmek için her tarafı temizlemen gerekiyor. Bu kalbi temizleyeceksin. Ey Davut, benim için bir ev temizle. Ben oraya misafir olayım. Ya Rabbi sen arşa kürse levhe sığmazsın. Senin için nasıl bir ev temizleyebilirim? Kalbini temizle ya Davut. Ben oraya mihman olurum. Misafir olurum. Son paragraf. Nefs yoldan çıkıp inada başlarsa bu kelimeyi söyleyerek imanı tazelemelidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyerek imanınızı yenileyiniz buyurdu. Bunu her zaman söylemek lazımdır. Çünkü nefsi emmare her zaman pistir. Bu güzel tevhid kelimesinin faziletlerini şu hadis-i şerifte bize ne güzel bildiriyor. Yerleri ve gökleri terazinin bir kefesine, bu kelimeyi tevhidi ikinci kefesine koysalar, bu kelimenin bulunduğu kefe elbette ağır gelir. Yerler ve gökler. Terazinin bir kefesine, bir kefeye de la ilahe illallah, tevhid. Konsa, Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu kefe ağır gelir. Bu böyle bir ibadettir. Kelimenin manasını bir kere daha vereyim. La, hayır, yoktur. İlahe, ilah yoktur. İllallah, o Allah'tan başka ilah yoktur. Müslüman olmak için bir adamın ne demesi gerekiyor kardeşler? La ilahe illallah. Peşinden Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Hazretleri İslamiyet'i anlamayı, yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Başımızdaki insanlara idrak ve izan versin. Amin. Şu idam cezasını vicdana gelsinler. Sözler de verdiler ha. Kaç defa konuşmalarda sözler de verdiler. Şunu artık yerine getirsinler. Amin. Sözlerini tutsunlar. Ve İslam'ın yücelişine şahit olsunlar. Hud Aleyhisselam'ın sözüyle bitirelim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.